alle Starbucks-capsules voor Nespresso 10 stuks, 3 plus 2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Marshals, een nieuwe serie op Sky Showtime. I don't try to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, you're my Marshals. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshals, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultrasnel op kpn.com. Ook voor ondernemers. 538 Nieuws. 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij vrouwen die geen uitstrijkje laten maken, wordt vaker HPV gevonden. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Onder vrouwen die wel toegang hebben tot het bevolkingsonderzoek komt HPV veel minder vaak voor, blijkt uit onderzoek. Vaak verdwijnt het virus vanzelf, maar als dat niet gebeurt, kan dat dus grote gevolgen hebben. Het chemiebedrijf Chemours uit Dordrecht hangt een miljoenenboete boven het hoofd als het de regels over broeikasgassen blijft overtreden. Vorig jaar moest het bedrijf al €1 miljoen betalen voor eerdere overtredingen. En vervolgens verbeterde er niets. Daarom heeft de inspectie besloten nu een hogere dwangsom op te leggen. De driedaagse uitvaartplechtigheid voor de omgekomen Iraanse hoogste leider Ali Khamenei wordt uitgesteld. Eigenlijk zou die vanavond beginnen. De reden voor het uitstel is dat er heel veel mensen worden verwacht, terwijl Teheran nog steeds wordt gebombardeerd. Het Iraanse staatspersbureau meldt dat de nieuwe tijd nog bekend wordt gemaakt. Goed nieuws voor fans van Game of Thrones. Scenario-schrijvers werken mogelijk aan een gigantische film over Aegon de Veroveraar. Het verhaal speelt zich zo'n 300 jaar voor de originele serie af en zou honderden miljoenen dollars gaan kosten. Of de film er ook echt komt, is nog onzeker. Eerdere filmplannen werden afgewezen door HBO. En intussen wordt het mediabedrijf mogelijk zelf overgenomen. Ik heb het 538 weer nog voor je. Op veel plekken zon en 13 tot 17 graden. In het noordwesten iets koeler. Vanavond en vannacht helder en fris. Morgen voelt het als lente zacht met 16 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Ja. Is hij weer. Is hij weer, ja. Het is niet aan Game of Thrones, hè, dit. Hè? Nee. Teletubbies, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Even kijken naar het verkeer. 5 minuten vertraging voor de Duitse grens via de A1. Dat is natuurlijk door de grenscontrole. En dan de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt De Hoek. 5 minuten, staan de auto in brand. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en Schip-Luiden. Delft ongeveer, 27 minuten ongeluk gebeurd. En de A15 Ridderkerk-Nijmegen voor Arkel 5. Controles langs de weg A2 Utrecht en Bosch 94-2. Van Utrecht naar Amsterdam 36-6. A4 Heiningenberg op Zoom 225-6. A6 Emmeloord-Lelystad 105.3. A7 Drachten-Heerenveen 155.5. A8 Amsterdam-Beverwijk 3.8. A12 Gouden-Utrecht 49-0. En de A16 Dordrecht-Breda 49-2. De A67 Eindhoven-Venlo 73-8. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt. Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. Nu bij Jumbo. Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram. 1 plus 1 gratis.

Begreep je wel natuurlijk. Ironic bij 538. De 538 werkdag. Dan gaan we werken ons rotje hoor. Bijna weekend, dat dan weer wel. Ik vind op woensdag, kan je dat dan wel zeggen, toch? Bijna weekend. En ook, nou ja, bijna Koningsdag niet. Maar we gaan wel richting Koningsdag, toch? De 27e april. En het feest waar je bij moet zijn is het 538-feestje in Breda op het Chasséveld. Ik zag dat er weer wat artiesten zijn toegevoegd aan de line-up. We hadden al Douwe Bob en Fleming en La Fuente, Roxy Dekker, direct Django Wagner. Django Wagner is toegevoegd aan de line-up. Nou, dan weet je zeker dat het een feestje wordt. En onze grote vrienden van Lucas en Steve, die zeggen altijd ja. Die zeggen altijd ja. Die vinden het zo leuk om daar op te treden. Ook zij zijn erbij. Je hoort ze nu met Believe It. Hey, en tickets voor het Koningsdagfeestje 538.nl. Je scoort ze nu. Only a second ago, I was praying for miracles. Felt it inside of my bones. Must be something I'm looking for. And the thoughts that keep me up at night are the same that pull me to the light. And the hope that's burning in your eyes is a spark that fuels your inner fire.

Dualipa, Illusion. De 538, beroepenjacht. Mag je je voorstellen aan Kim? Goeiedag, Kim. Hey, goedemiddag. Hallo, uit Heinenoord. Van de tunnel, Heinenoordtunnel, daar in de buurt? Zeker, ja, die ene, die regelmatig wel eens afgesloten is geweest. Ja, precies. Ja, de tunnel ken ik wel, maar het plaatje niet. Hoe groot is dat? Nou, niet heel groot. Ik denk dat we onder de 2000 inwoners zitten. Oh ja, vandaar. Maar wel een tunnel, daarna gaan we waar heel, waar de A29 doorheen... Absoluut, ja hoor, 10 punten. Ja, mooie tunnel, vind ik dat, ja. Kim, we gaan proberen het beroep van de mystery-medewerker te achterhalen in de beroepenjacht. Daarvoor mag je 3 vragen gaan stellen die met ja of nee te beantwoorden zijn. En daarna een poging doen naar het beroep. Dus daar gaan we. Vraag 1. Vraag 1. Ik had bedacht, leer je mensen ook iets? Leer je mensen iets? Nee, meestal niet. Meestal niet. Vraag 2. Werk je op of in een praktijk? Op of in een praktijk, meneer de mystery medewerker? Nee. Oh. Vraag 3. Ja, mijn laatste vraag is eigenlijk, gebruik je apparatuur? Maar dat was meer een beetje om uit te sluiten of het misschien een tandtechnicus of een tandarts was. Maar ik heb het idee dat het nou helemaal in de verkeerde hoek zit. Ja, nou, tandtechnicus is het niet. Die is al een keer genoemd. Wil je een andere vraag stellen? Roep maar hoor, je hebt nog geen vraag. Dus. Heeft het iets met taal te maken? Met taal? Heeft het iets met taal? Nee. Ook al niet. Ik ben wel heel lekker dan. Ja. Ja, wat moeten we nu, hè? Oh jeetje, ja, ik ga dan voor mijn eerste ingeving logopedist. Een logopedist? Dat is, nou ja, laten we het proberen. Bent u logopedist, meneer de mystery medewerker? Nee. Kim? Verdorie zeggen we dan netjes. Ja, verdorie zeg je dan een eindhoord, ik snap het, ja. Nou, lekker weer de vrachtwagen in nu, of niet? Morgen weer. Eerst nog even van het lekkere weer genieten. Je hebt groot gelijk. Dankjewel dat je er was. Dag hoor. Graag gedaan hoor. De 538 beroepenjacht. Ja, ook gewoon logopedist. Wat is het dan toch wel? Wil je ook even checken welke vragen er nou allemaal gesteld zijn de afgelopen dagen? Doe dat dan via 538.nl/beroepenjacht. En wie weet, vanmiddag over een uurtje of 3:30 zo'n beetje bij Mark. Een nieuwe ronde voor €400. Gone and closed the curtains. 'Cause all we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Thank you. boy, turn it up a little louder. Road's empty, so you drive a little faster. It's taking love, takes some time, but I'm feeling so high. Show my tan line. Midnight Sun bij jou, 538 op deze prachtige mooie zonnige woensdagmiddag. Mark Lebrand, zometeen na tweeën. Met nu Post Malone en Morgan Woman. Dit is I Had Some Help.